राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 28 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। अरे यहाँ तो बहुत ही बढ़िया चीज है, आ तो बहुत बढ़िया चीज है। आज गंगा दशहरा और काला निर्जला एकादशी, दिन भी बढ़िया। आज गंगा दशहरा, गंगा जी किनारा, ये नियम जितने हैं पालन किए जाए तो बहुत अच्छा है। देखो सुनने के तो आप में प्रवृत्ति है, करने की प्रवृत्ति कम है, तो करने की प्रवृत्ति के लिए नियम है। 13:13:26 है तो अभी गंगा के किनारे नियम लिया जाए तो आपका जितना दिन भर उम्र भर पालन करो वो गंगा के किनारे माना जाएगा। गंगा दशहरा का दिन किया जाए तो गंगा दशहरा का दिन माना जाएगा। निर्जला 11 के दिन आप नियम लाओ तो निर्जला 11 दिन वो किया जाएगा। तो ऐसा मौका बहुत बढ़िया मिला है। और देखो एक पैदा होती है, एक साथ एक पैदा होती रोजाना की, तो किसी समझदार आदमी को पूछा जाए तो क्या उत्तर देगा, साधारण आदमी क्या उत्तर देगा। एक को कहा जाए कि देखो भाई एक साथ न हो तो तुम्हारे को 100 रुपया देंगे और एक एक ले तो तुम्हारे को 1 रुपया देंगे, 12 महीना तक 1 रुपया देंगे, 1 रुपया बचेना, और एक साथ लोग तो 100 रुपये एक साथ देंगे। तो साधारण आदमी देखे 1 रुपया क्यों ले, 100 रुपया ले, परंतु जो समझदार वो क्या कहेंगे, वो 100 रुपया ले जाएगा 1 रुपये ले जाएंगे, एक लेगा, एक क्यों लाए, कैसा बोला आदमी है, 100 देते हैं हम, 100 ले रहे हो तो एक क्यों लाए बताओ, हम एक लाएंगे 100 लेंगे बताओ, बड़ा आदमी है, 100 रुपये बीच में 1 रुपये लेंगे क्यों, साल में 360 हुए, साल में 360 हुए। अच्छा ये बात, रोजाना लेना 360 हो जाए और एक दिन ले तो 100 ही हुए, तो एक ना बद तो हो ना, तो माने को पूछे कि किस ले क्या ले होगा, माने को पूछे कि 100 ले हो एक ले हो, तो मैं क्यों छोड़ दू, मैं दोनों ले हूँ, 100 भी ले सौ रोज ना एक भी ले सौ। भाई भिक्षा दे जाओ ना, कोई माई पूछे कि मारा खिचड़ी लाऊ रोटी, तो मैं रोटी के ऊपर खिचड़ी लिया क्यों, ठीक है ना, साधन कुछ साधन अद भी लो खा लगे अदबिलो ले लो साधन के स्वाद, अब कहावत मारवाड़ी कहावत है साधन का स्वाद है, साधु अदबिलो ले ले, बोलो अदबिलो ले ले साधन का स्वाद, ठीक है नहीं, आप समझ गए नहीं समझ पता अदबिलो ले ले में क्या हानि हुई, घी साथ में पूर्व घी साथ हर गोरी साधन के साथ करता है, मैं तो साधु अद्भुत देता हूँ। एक ब्राह्मण ने ब्राह्मण से पूछा यजमान ने कि महाराज आप भोजन करोगे परोसा लोगे, भोजन करो भोजन करो नहीं तो परोसा ले जाओ, पर भोजन ले जाओ। तो ब्राह्मण बोला कि हम भोजन भी करेंगे परोसा भी लेंगे, यजमान को राजी रखेंगे। एक बात उनके दोनों बातें करेंगे यजमान राजी रहेंगे ना, तो हम तीन काम करेंगे, भोजन भी करेंगे परोसा भी लेंगे और यजमान को राजी भी रखेंगे। तो रोजीना पैदा है सत्संग के, और ये नियम पालेगा तो बाद में रोजाना की पैदा, रोजाना की है तो नियम पालन चाहिए, परंतु ये रोजाना की पैदा है ये नियम पालन करो। ये तो कहते हैं हमारे को होता नहीं, कहते नहीं नियम ले लो तो पालन करना पड़ेगा, ऐसे तो आप मानते हो नहीं, नियम ले लोगे तो पालन करना ही पड़ेगा। तो सत्संग भी सुनेंगे नियम भी पालन करेंगे तो बस खिचड़ी है रोटी बड़ी ले आओ, ये हमारी बात हुई समझे ना। सत्संग भी करेंगे और नियम भी लेंगे, तो रोजाना का करना रोजाना ही पैदा तो है ये नियम, रोजाना डायरी भरनी नित्य प्रति। तो रोजाना की डायरी भरेंगे तो इसमें तो पना तो थोड़ा ही है भाई, तो दूसरी पुस्तक घाल लो अपनी नियम की। ये बात है नारायण नारायण नारायण, ये तो विनोद की बात बताई है, वास्तव में क्या है कि जीवन सुधरता है नियम बांधने से, अपना जीवन सुधरता है। मानो इंद्रिया है अंतकरण है इसको वश में करें और नियमित जीवन हमारा पवित्र हो, तो पवित्र जीवन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो पवित्रता कैसे होती है, इन नियमों के अनुसार हम चलेंगे तो नियम से बाहर जाएंगे नहीं, तो इतनी पवित्रता हो जाएगी। पालन करने के नियम है रोजाना पालन करेंगे, त्याग करने की चीज रोजाना त्याग कर देंगे। सत्संग सुनने पर सुनने तो अच्छा लगता है, मगर ना त्याग करते ना पालन करते, सुन लिया बस। तो क्या हुआ, जैसे खेत में गए अपने किसी नाटक में, किसी एक नाटक को क्या कहे, खेल को, खेल को दूसरा नाम बताओ, मारवाड़ी रम्मत, रम्मत में गया वैसे ही, खेल में गया नाटक में गया, तो भी क्या जो क्या जो वो पैसा दे दिया तो खेल खत्म, तो पैसा है जम जय राम जी, तुम्हारा पैसा हो गया, मेरा खेल खत्म हो गया, फिर सदा नहीं। ऐसे सत्संग में सुन ली और पल्ला झाड़ सत्संग कर ली, पल्ला झाड़ सत्संग समझते हैं, ये पल्ला झाड़ सत्संग होती है। पल्ला झाड़ क्या सुन ली, सुन ली पल्ला झाड़ दिया, ये बाबा जी को दे दिया, सुनने वाले को दे दिया, अब तो है जैसे जैसे निर्लेप रहना, निर्लेप संसार से नहीं, सत्संग से निर्लेप रहते हैं, निर्लेप होना चाहिए संसार से, संसार में लिप रहेंगे। इस वास्ते सत्संग की बातें मैंने सुनी, जो सत्संग करते हैं वे कहते हैं छोटे छोरों को मत भेजो, इनके कहीं रंग लग जाएगा तो काम अटकेगा, अपने सत्संग कर दो, जो पक्के होकर बस जाओ सत्संग में तो सुन तो लेंगे, मानेंगे नहीं एक भी, ऐसा पक्का रहेगा। छोरा कच्ची बुद्धि, ये मान लेंगे तो कैसे व्यापार कर सकता, झूठ कपट बेईमानी बिना व्यापार कर सकता, छोरा समझते नहीं, सत्संग मत ले जाओ। इस बार हमारी बीती भी बताता हूँ मैं, हाँ बनावटी नहीं है हमारी, कच्ची बुद्धि है ना, कच्ची बुद्धि है इनकी, जो लग जाएगा रंग तो फिर काम अटकेगा, नहीं जो मेरे पक पकार खूब बुद्धि ले जाओ, जो एक नहीं मानेंगे, एक पक्की बुद्धि है, तो कच्ची बुद्धि में रहते हो भाई, तो भाई मारे थे बहुत मार है, मारे कच्ची बुद्धि हो जैसी, तो कच्ची बुद्धि थी अच्छी हो जैसी, कच्ची है तो अच्छी है फायदा। तो मेरा कहना है कि आप लोग सब भाई बहन ले हो और अपने नियम पालन करो, जिससे अपना जीवन पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओगे। जितना पालन करना है ये है रंग चढ़ाना, और जितने दुर्गुण दुरा चढ़ना ये साफ कपड़ा होता है ना, इस कपड़े पर अगर हमें बढ़िया रंग चढ़ावे, क्या बढ़िया फूल गुलाबी रंग होता है। ये माया जानती है, बहुत से जानते हैं रंग कितना होता है, गड़ा है, पीला है, क्रिमसी है, सुसनी है, लाल है, टूल है, छेट है, जानते हो? यही जानते हैं, छेट टूल जाने टूल टूल देख ले देख ले ले कोल देख ले जाने देख ले जाने तो तुम्हें पता नहीं। अरे टूल लाल कपड़े निकल रहे, लाल है टूल वह टूल तो ऐसा काम तरह तरह रंग चढ़े, तो तरह तरह रंग चढ़े उसमें एक फूल गुलाबी होता है, फूल गुलाबी फूल गुलाबी है, हल्का गुलाबी रंग बढ़िया। तो फूल गुलाबी रंग चढ़ाना हो तो कपड़े को पहले बहुत साफ करो, अगर काला रंग चढ़ाना हो तो जैसा कपड़ा वैसे चढ़ा काला सब पर चढ़ जाएगा, पर फूल गुलाबी रंग तो भैया पहला साफ करो फिर चढ़ाओ। फूल गुलाबी कर दिया, गुलाब रंग हल्का हल्का बढ़िया लगे सुंदर, हल्का हल्का गुलाबी होता है वो फूल गुलाबी होता है, गहरा हो तो गुलाबी होता है, क्रिमसी रंग होता है, शोषणीय रंग होता है, पीला होता है, काला होता है, आसमानी होता है, भगवा होता है, खाखी होता है, समझे खाखी की होगी। तो फूल गुलाबी रंग चढ़ाना हो तो कपड़ा साफ करो, तो तेरा नियम तो है आपके साबुन लगाकर कपड़ा साफ करने का, और तीन है रंग चढ़ाने का। तेरे तेरे हाँ मैंने क्या बोला भैया, तीस बोल गया, तीन बोल गया, तेरा है भाई। देखो भाई हम तेरा हो, आपको तो पता नहीं लगता, मेरे को पता लगता है, समझाओ। आप तो समझते हैं स्वामी जी बहुत समझते हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं, बहुत जानते हैं आप, बोलते हैं अरे मेरे ऐसी बात है ये साथ में रहने वाला को नाम भूल जाता हूँ। अब राजेंद्र है ना, उसको कहता हूँ वो देर वो नाम नहीं आता। हमारी दशा ये है, आप समझते स्वामी जी बड़ा समझदार है, बड़ा समझदार है, तो अगर नामून चोर मारियो जाए नामून शाह कमाए खाए, पेट बन जाए ना उसे कैसा सेठ अच्छा है, तो हमारी तो पेट बनी हुई है, पोल तो पोलर ठंडा बोल पेट बनी हुई स्वामी सूखा सूखा पर बोल में चलाए, हमने पोल चलाई है भाई, पढ़ते थे ना तो शाम को सुनाते थे, तो दूर विद्यार्थी थे हम, तो मैं तो समझदार माना जाता था, वो कुछ कम समझदार तो उनको पूछते वो बता देते, कहीं अटके थे तो मैं बता देता, तो गुरु जी समझते ये जानता पूरा। या हमारा ऐसा ठाकुर जी की ऐसी विलक्षण कृपा है, कोई पूछे तक बात कर दू जो समझ के बहुत समझता है, पूछे तो बात बता दे समझते समझदार हुआ, अरे वही बात आवे तो कहीं पूछे लोग, अरे बस मैं कह दो भाई अरे मैं हो जाऊ बड़ा पूछते है नहीं, हम तुम बता देते पूछते जो कह देता हूँ। अब आपका तो पोल बड़ी पोल है, हमारी पोल वो ले लियो जो आप, आपकी पोल खुलेगी है पालन करो जो पालन करो, नियम त्याग करना है वो तो कपड़ा साफ करना है, और जो पालन करने का नियम है ये रंग चढ़ाना है। संस्कार होते दो तरह के समय, मलापकर्ष और गुणाधान। मलापकर्ष मन मल दूर कर देना और गुण का आधान करना, तो मलापकर्ष जो त्यागने के चाहिए वो मलापकर्ष संस्कार है, और जो धारण करने का वो है गुणाधान संस्कार। दो तरह का संस्कार होता है, तो दोनों तेरे तेरे बात ऐसे लिखी है, तो इसे पालन करो हरेक भाई बहन उत्साह से। अब ले तो लिया फिर पालन कर मानस को तो ले जाए तिजोरी में अलमारी में नहीं पालन करो रोजी ना आपकी पोल खुलेगी ये पालन करो जो पालन करो नियम त्याग करना है वो तो कपड़ा साफ करना है और जो पालन करने का नियम है ये रंग सिखाना है। संस्कार होते दो तरह के समय मलापकर्ष और गुणाधान। मलापकर्ष मन मल दूर कर देना और गुण का आधान करना। तो मलापकर्ष जो त्यागने के चाहिए वो मलापकर्ष संस्कार है और जो धारण करने का है वो है गुणाधान संस्कार। दो तरह का संस्कार होता है तो दोनों तेरे तेरे बातें जो लिखी है तो इसे पालन करो हरेक भाई बहन उत्साह से। अब ले तो लिया फिर पालन कर मानस को तो ले जाए तिजोरी में अलमारी में पालन करो रोजी ना डर कर लो फिर शाम को नहीं सही ऐसे चाला कोई नहीं करने मैं देख ऐसे लोग मैं एकाश नो करा एकाश नो समझे एक टाइम भोजन कर लो। हाँ एकाश नो करे खेल थोड़े बैठा रहे जिम ले थोड़ी देर फिर जिम ले एकाश नो एक आसन पर बैठा खा लो कुछ कहीं घंटा दो घंटा खा लो एकाश नो हो गया एकाश नो हो गया तो एक आसन पर बैठा रहा चलो कर ले तेरे भाई दोबारा हो जाए चलो कर दे जिम तय रहे बैठा रहे घंटा दो घंटा भूख लगा फिर खा ले एकाश नो की तो ये तो भाई चालाक है ऐसा देखा है मैंने सुना है एकाश न कर तो ऐसी ऐसी लीला है भरत तो एकाश तो नहीं करना ही ना रोजाना पालन करना ठीक तरह से चाला भी नहीं करनी। सर्प गदाई तेज होता है टेढ़ा चलता है मन बिल में दसता है तो सीधा हो जाता है और टेढ़ा पड़ा चलता नहीं। ऐसे भगवान के प्रवेश होता है तो सीधा होना पड़ा चले भगवान के यहाँ प्रवेश हो तो सीधा होना पड़ेगा सीधा तब है ठीक नियम पालन करे और उपवास करे और उत्साह से करे तो उत्साह से करने वाले का नियम सुगमता से पालन हो जाता है। एक मन क्यों है चालीस शेर का एक मन होता है उनसे 39 शेर कांकरा है एक शेर गेहूं है नाम है एक मन गेहूं ऐसी बात है। लोग वो ठीक समझते हैं हम कहे तो कहते ये विरोधी है क्या करें कैसे करें भाई हमारी तो मुश्किल हो जाती है नारायण नारायण नारायण। आप लोग कृपा करो ये नियम पालन कर लो तो बंद जाओगे आप बन जाओ तो खुल जाओगे और चेला बने पर एक बार बन जाएगा वो समझ देता होगा हम चतुर हैं पर लाखों आदमियों का भार तुम्हारे पर आएगा। करपात्री जी महाराज ने सुनाया कि चेला बना ले और उसके उद्धार न करे तो दूसरे में गुरु जो बनेगा कुत्ता और ये चेला बनेगा चीड़ा चिंगला कान्हा चूसेंगे भाई क्योंकि उद्धार तो उद्धार करे वो नहीं गुजरी चूसेंगे तो हमें तो डर लगता है भाई किसी चीड़ा चिप जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी इस बात से हम तो डरते हैं। वे बड़े सूरवीर है जो चेला बनावे है गोविड़ा बन जाए गोविड़ा लाग जाए चिंतर लाग जाए ईत लाग जाए ईता वह है गोविड़ा वह है चिंचड़ वह है खटमल वह है जवा वह है जू है ऐसी चीजें लग जाएगी तो वे लगती है जब चेला तो बना लिया उद्धार किया कौन तो गुरु जी चिप गए तो हमें तो डर लगता है। गोविंद गोपाल की जय तो अब तो भजन करो आप ठीक तरह से आप जो बात के वो परिवार नियोजन की हाँ। तो इनमें महाराज जी जो भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ जाने से इसका उपाय तो सुझाव है वो जनसंख्या कम थी उस समय विदेश से अन्न आता था आपको याद है कि नहीं हमें तो याद है विदेश से अन्न आता था आज जनसंख्या बढ़ी है तो विदेश बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया आम, बढ़िया बढ़िया चाट, बढ़िया बढ़िया चीजें विदेश जाती है, इनका मेरे को पता है। ये तो मेरे को बिना पता लगे पता लगा है। आप पता लगाओ तो बहुत सी चीजें विदेशों जा रही है। जनता बढ़ने से वस्तु बढ़ेगी, आदमी काम बढ़ गए, भोजन भोजन आपको याद आता है, काम ज्यादा बढ़े तो काम अधिक होगा कि नहीं होगा। वो चार बातें भैया सुना तो अधिक बढ़े, अधिक काम, अधिक अधिक दर्द। सुना चार बातें याद है नहीं? सुख कम संतान नहीं, कम काम कम करेंगे, कम काम देश दरिद्री होगा, ज्यादा आदमी आओ तो ज्यादा काम करे तो ज्यादा धनी होगा, तो देश धनी हो जाएगा। जब ये बात तो सोचते रहेंगे, अपने वहां चातुर्मास में लिखी हुई थी बीत पर, हमें याद नहीं है। ज्यादा होने से काम धंधा ज्यादा करेंगे लोग, कम हो तो काम कम होगा, काम कम होगा तो दरिद्री हो गई, पैदा कम होगी। तो ये बात प्रत्यक्ष है जी, आपके बीती हुई बात है। पहला कम संख्या थी तब विदेश से धान आता था, और अब ज्यादा संख्या हुई तो विदेशों में धान जाता है। और कहते हैं ज्यादा पड़ जाए तो क्या खाएंगे। खूब जोर से सरकार ने प्रचार किया, अब प्रचार करके सरकार कहती है अब जनता तुम ही करो काम, कि हमने सीखा तो दिया ही, अब तुम करो बस। लोग इतना पड़ गया महाराज, हमारे वो सज्जन कहते थे कि स्वामी जी पारिवारिक नियोजन बात के हो तो आपकी सत्संग नहीं सुनेंगे लोग, क्यों लोगों के मन में बैठ गई बात, आपको मन के मूर्ख समझते नहीं। आज का जमाना क्या है, इस जमाने में समझते नहीं तो तुम्हारे बेसमझ समझेंगे। जो लोगों ने कहा था आविष्कार हुआ, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई है। अखबार में कल्याण में लेख दिया तो कई पत्र आए कि तो राज ने बहुत बढ़िया काम किया, परिवार आज विरोध करते हो आप, ये तो उन्नति हो रही है, ये खेती हो रही है, मांस की खेती, इतना उत्पादन हुआ, 5 वर्षीय योजना में इतना मांस पैदा हुआ, मांस पैदा हुआ, मांस कातल कतर गया, मांस में पैदा हुआ, हत्या हुई, और परिवार कल्याण है, ये कल्याण इसका नाम। इस तरह बात है, हमारे भाई बहन बड़े जोर से मान रहे हैं, क्या करें बोलो, हमारे जस्ती नहीं। आपका कल्याण करना हो तो भाई ये गड़बड़िया मत करो। मारवाड़ी शब्द, मारवाड़ी शब्द बढ़िया, असफलाई मत करो, असफलाई बहुत सड़ाई मत करो, शुद्ध शुद्ध रहो, सच बहुत सड़ाई क्यों करो, अड़ोकाई क्यों करो, सड़िया सड़िया रहो, सुधार करो, अरे हो गया आदमी, अरे हो गया, बहुत सड़ाई करे, बहुत सड़ाई रहो, हाँ कुछ मत क्यों करो, बताओ कुछ मत है, परिवार ने कुछ मत है, तो बंडा ही है, कुछ मत मत करो भाई, सीधा सीधा चलो भगवान के दरबार में जाओगा, और कुछ मतों का फल तो भाई खोटा ही मिलेगा, बिल्कुल हमारा संदेह नहीं है। मेरा विचार ऐसा रहता है कि आपका कल्याण हो, आप समझते हो उसा भी समझते नहीं, तो क्या करें, हमारी नीयत तो ऐसी नहीं है कि आपको गुमराह करें, आपको धोखा दें। मैं पूछता हूँ, इतने आदमी इतने वर्षों से 70 वर्ष से ऊपर हुआ मेरे को व्याख्यान देते हुए, तो किसी को धोखा दिया तो बताओ भाई, कोई बता दो भाई किसी को धोखा दिया हो तुम तो परिवार नहीं होने धोखा देता हूँ मैं, आपके जस्या में क्या करूँ, क्षमा करो पर कुछ मतलब मत करो भाई, सीधा सीधा चलो, भगवान के विधान के सामने विरोध करना, ने और मौत राम जी के हाथ है, मैंने बालकपन से सुना है कहावत, ने और मौत राम जी के हाथ है, ने और मौत, तो मौत करे जो मौत मारे गाय ने तो मारनी, और पैदा नहीं होने देना। ये हिंदुओं के गाय और ऊपर लागू हुआ है, ये कलयुग की कटकी सी बड़ी पड़ी है। राम राम राम राम राम राम राम राम, राम। पटकी पड़े थारे बात है पटकी पड़े सुने मारवाड़ी शब्द। एक ने सुझाव दिया है ये गौ हत्या और ये गर्भ हत्या के लिए कुछ अनुष्ठान जैसे अखंड नाम के अनुष्ठान करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। अच्छा, पहले भी जब आफत आई है रावण आदि के समय तो सुर नर गंधर्व मिलकर सर्वा गए बीजंसी के लोग सब मिलकर के गया बना क्या करे संग धेनु बिचारी समझी वे सुन गए फिर प्रश्न कर रही जब कह रहे भगवान कह हम अवतार लेंगे अवतार भगवान है ना भगवान बड़े विचित्र है दयालु भी घने ही है पर आप ही काम कम करे तंग करे तो काम करे तो थे रोल करो तो भगवान काम करे नहीं भगवान कहते होने दो है नहीं ऐसे रोल से जोर से करो अनुष्ठान करो कीर्तन करो कि महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। आपने सुनी ही नहीं मारवाड़ी क्या होता सुनी रोए मैंने माँ ही बबू को दे नहीं सुनी तो रोए मैंने माँ ही बबू को दे नहीं तो भगवान मेरे माई बबू कैसे रहे भाई रोई नहीं देना इस बार से रो भगवान ने अल्लाह जोर से जो किस तरह से बच जाए महाराज या अड़ो कारण से बच जाए कुछ मात्र से बच जाए तो चौकी बात है नहीं तो बड़ी बुरी दशा है भाई। फिर शीतला शीतला रहो नहीं असमलाई क्यों करो बताओ सीधा सीधा रहो चौकी तरह से तो कृपा करो ये भाई बहन मारी बात मान ले एक एक करने लगे दस दस बीस बीस ने कम से कम करा दे तो कितने चुप हो रहे अरे महाराज बिंदिया जो मन नहीं है सासु की बात सासु सु छने जा पीर कर ले जाकर वहां कर्म करा ले पीर जाकर के ऑपरेशन करा ले वो बड़ा भाई पाप लगेगा पीर वाला को पाप लगेगा पीर वाला खुद करे तो वो पाप और बेटी के साथ और करे वो और दो पाप होगा। अरे बेटी पराए घर गई तुम्हारे क्या अधिकार उनको काट देना उसने प्यार तो किया संतान के लिए जिस संतान के प्राप्ति के लिए आप कन्यादान करते हो उस कन्यादान के काट कर देते हो पीर में बड़ा भारी पाप करते हो आपकी नियत तो कन्यादान करने की कन्यादान का बड़ा भारी महात्म है पर वो हरियाणा से आया है कि कुछ वर्षों के बाद छोरे छोरे रह जाएंगे छोरी रहेगी नहीं तो बहुत जल्दी परिवार नष्ट हो जाएगा कि छोरे रहेगी नहीं ब्याह करेंगे नहीं कुमारी ही रहेंगे तो जयराम जी नहीं। अब हम बैठे ऐसे ही बताओ कोई चेला तो बनता नहीं बेटा हमारा होता नहीं क्या करेंगे लोग याद ऐसा था नहीं सगड़ा नहीं उसे कैसे समझ बताओ हमारे साधुओं का मकान खाली पड़ा है कई जगह मकान खाली पड़ा है बढ़िया बढ़िया मकान राम द्वारा था उसे नया चेला बढ़ा नहीं पैदा मारा होता नहीं ऐसे चेला बढ़ते नहीं सनाजी से कहा कि मैं सनाजी आजकल संत अच्छे नहीं है साधु आजकल बढ़िया नहीं है तो वो बोले कि तुम बढ़िया बढ़िया आदमी साधु बन जाओ अच्छे अच्छे आदमी साधु बन जाओ साधु अच्छे हो जाएंगे। वो कहते थे अरे गेरे नथू खेरे अरे गेरे नथू खेरे फूस इकट्ठे हो जाए नहीं बाहर बाहर देना ऐसे इकट्ठे हो फूस वो साधु है अरे गेरे नथू खेरे काम नहीं मैं संसार काम नहीं है तू साधु रे मांगर खाई थे खड़ो है वो नहीं निकमा निकमा तो साधु है पच के साधु चोखा चाहिए शोध मार चल में तो वही है थे चोखा चौखा आदमी आ जाओ देखो चोखा साधु जो सीधी बात है निकमा फूस कचरो साधु बढ़ो हम साधु अब साधु चौक कटे बताओ ऐसे थे परिवार नियोजन करे तो पीर जार करा लो ए पीर वाले माए हाँ हाँ कर दो हाँ कर दो कितना पाप करते हो दूसरे पराये वंश का नाश कर रही हो अपने वंश का भी नाश दूसरे वंश का भी नाश कर रही हो कितना पाप होगा क्या छाने छाने जो गुप्त दान दिया जाएगा पुण्य है तो गुप्त गुप्त पाप किया जाएगा पाप भी बड़ा भयंकर होगा गुप्त पाप होता है भयंकर होता है। अरे बेचारे सासू माने भिक्षा दे दे कि बार घर में तो ठीक है मैं करा ही को नहीं ऑपरेशन सुनिए मैंने पीर जार करा ले और धन पैसे वाले से बम्बई जार वहां करा ले अब घर वालों पता ही नहीं तो क्यों इतना अनर्थ करो बताओ भारत जैसे क्यों धोखा दो। अरे भेज जाओ कठे बताओ मन तो भिक्षा लेनी पड़े नहीं गरीब साधु पैसा लागे जगह तो फिर भी कमा खा अपने पैसा उगा ले पैसा दे दो मारे तो रोटी ही नहीं मिले कोई भाग खाले कोई भाई नटे साधु राम ने तीन लोग पटे सब मावे सब देव तो मावे इकट्ठे और कोई नहीं देव जब इकट्ठे तो मारे तो रोटी भी मुफ्त मावे और मारे बेटा भी मुफ्त मावे पालिया पोषा तैयार क्यों रोटी साग सहित पूरो बाल सीधे कपड़ा ही सीधा ही सब कुछ बड़े बड़े पदक मिले तो बुराई फैलने मत दो प्रयास करो आप भी बुराई से बचो औरों को भी बचाओ बड़ा पुण्य होगा खाड़े में पड़ता हो उसको बचावे कि धक्का दे बताओ कोई खाड़े में पड़ता हो धक्का दे देगा अरे बचो रे बचो खाड़ा है तो बचो इस बात बुराई से बचाओ भाई आप भी बचो औरों को भी बचाओ बड़ी बात बढ़िया है नहीं तो बड़ी खराब हो जाएगी तो हो गया गंगा दशमी और अनाज निर्जला एकादशी गंगा दशमी और निर्जला एकादशी पर प्रकाश डालने की कृपा प्रकाश क्या डाले भाई वही एकादशी महात्म तो हमारे पास है नहीं मेरी बात एक माने याद है भीमसेन भगवान कृष्ण से कहता है कि महाराज मेरे से भूखा नहीं रह जाता वे कहते एकादशी करो अब एकादशी क्या करे वो तो एक दिन में दो तीन आदमी ने भोजन करे मुश्किल व्रत करने में तो भगवान ने कहा तू एक एकादशी कर ले एक एकादशी कर ले एक निर्जला कलावा जी का निर्जला भीमसेन ने जलन लग गई क्या करूंगा तू अग्नि बीच में तेज हो जाए तो शरीर जले तो कि तू स्नान कर ले तू स्नान कर लिया तो भीमसेन एकादशी है इसका एक निर्जला भी है और इसका नाम भीमसेन ही तो इस वास्ते दोपहर में स्नान करना चाहिए गंगा जी भीमसेन ने स्नान किया दो मन स्नान करो अरे तीन चार बार करो गंगा जी का खुला क्षेत्र अरे ऐसा ठंडा जल मटकिया में नहीं मिले थाने घर में मटकिया में नहीं मिले ऐसा ठंडा जल अरे स्नान करो खुला अरे आ घर में ऊपर से रहा ठंडा जल मौज हो जाए एकादशी करो जल लो जल ठंडा बैठ जाए थोड़ी सी गंगा जी में शांति हो जाए तो ये स्नान करना विशेष चाहिए भीम से न किया वो स्नान और करना निर्जल एकादशी के दिन कैसा बढ़िया दिन आता है तो भीम से नहीं एकादशी है एक एकादशी धाप गया एक मिनट तो भाई अपने तो शास्त्र में लिखी जो काम करो गंगा जी स्नान करो सुबह शाम और गंगा जी का आदर करो गंगा जी में क्यों ठंडा ना कूड़ा कसर ना वगैरह बहुत पाप की बात है गंगा में स्नान करो पहले स्नान यहाँ कर लो नहीं तो गंगा जी के किनारे जाकर गंगा जी में स्नान कर पीछे गंगा जी में स्नान करो गंगा जी में स्नान महल थोड़े के लिए नहीं करना इनमें साबुन लगाना तेल लगाना सही साबुन गंगा जी नहीं करना ऐसे गंगा जी नहीं करना गंगा जी का अपमान है तिरस्कार है ऐसे नहीं करना गंगा जी में तो मूसल स्नान बताया मूसल स्नान समझे मूसल स्नान मूसल डुबोर निकाल है जी निकाल जाए ना हाथ फेरना ना करना ना कपड़ा पूछना तीर्थ का जल तीर्थ की बिंदु ऊपरी सूखनी चाहिए पूछनी नहीं चाहिए जिस तीर्थ में स्नान करो वो तीर्थ बिंदु रहता है ना ऊपर वह ऊपर सही को सूखना चाहिए पूछना मना है पूछना नहीं ना हाथ फेरे ना यो फेरे कुछ नहीं ये गंगा का स्नान है और गंगा जी को पवित्रता रखो जितना आप पवित्र गंगा जी को रखोगे उतना आप पवित्र हो जाओगे आपका अंतरण पवित्र हो जाओगे गंगा जी में कुछ बचेगा ही नहीं गंगा जी में तो जोड़ा जलाएगा सब गंगा जल हो जाएगा बट आपकी मैला पड़ा हो जाएगा गंगा जी में थूकते हैं गंगा जी में कुल्ला थूकते हैं पेशाब कर देते हैं बहुत बहुत वो पाठ है ना गंगा जी का चौमासे में चाह आती हूँ उस पाठ में पेशाब नहीं करना चट्टी पेशाब नहीं फिरना वो गंगा जी में पेशाब करना है गंगा जी आएगी वहाँ इस वास्ते से 100 कदम दूर जा पेशाब करना 200 कदम चार चट्टी गंगा जी किनारे थी बड़ी अशुद्धि होती है और ये पानी बहुत ढोते हैं आप कड़म है जगह जगह तो उसे धोते जिसमें कड़म है पानी बिचारी वो एक मशीन लगी जो फेंकती है और फेंक कर जो पास ज्यादा पानी हो जाए आ जाए। अब दो गीता बन बन गए, तीन गीता बने बने, चार बन गए, पांच बन गए, छह बन गए। अब इतने आप आ जाओ, वो गंगा जी का पानी गंगा जी में जावे, सब गंगा जी में जाता है मेरा पानी, उसका दोष लगता है। तो कह बेटे कम ढोड़ो। मन एक भाई बात सुनाई बढ़िया लगी, सुनो भाई, प्रदंग प्रबंध करने वाले भाइयों के लिए बात बताऊं, ये टूटियां बंद कर दो और एक दो जगह, दो तीन जगह रख दो तब भरा हुआ, और वहां से जल ले लो, अपनी बाल्टी में ले आओ, लोटे में ले आओ, तो कम ढोलेगा, नहीं तो पानी ढोलना है मन नहीं कहना, मानते नहीं। ढोल जब कल खोलते है अरे खुल्ला करे, हाथ धोए खुल्ला करे, अरे खुले ढोलते ही ज्यादा पानी हो जाए, जरूर ज्यादा फिर गंगा जी में जाओ पहले पानी पर दोष लागे। तो बात बड़ी आई है, दो तीन चार जगह आप रख दे पानी, ले जाओ वहां से लूटो भर लाओ, बाल्टी भर लाओ। पेशाब गरा में नल खुला छोड़ देते हैं और नानगरा में मिट्टी ले जाते हैं, कई लोग एक एक बाल्टी ढोलने में साफ हो गए, नानगर में मिट्टी वहां दो बाल टूटी है फिर भी मत हो, और बारह लारे लारे जो को है ना, जो कोई मायान आदमी खुला में पेशाब करे, जो बस है बदबू आ रही है लारे बहुत ही, नाली में कर लो जी, जाए नाली में कर लो, नाली में कर लो पेशाब हो जाए गंगा जी में, अब जाए जब की कर पेशाब कट करा। तो भाई आप ये पानी कम ढोड़ोगा ना तो गंगा जी में नहीं जाएगा, वो बाहर फेंक देंगे, पर ज्यादा वहाँ फेंका हुआ पानी भी आ जाएगा गंगा जी में, गंगा जी पहले को नहीं हो, कई दिन तो महीने दो महीने तक मैंने देखा गंगा जी में नहीं गया, खाडा कुछ जोर जोर खाडा खोद दिया तो मेरे बात गंगा जी को, मैंने अब गंगा जी माना रह गया, चार पांच छह गई था बहुत सवाई जोड़े तो ऐसा क्या हुआ। और वानप्रस्थ आश्रम जी में बड़ा बड़ा खाड़ा खोदा पहले, तो उसी में पड़ते हैं, तो उसका पानी जाता है नहीं जाता है पता नहीं, अब सब शिविर लेन में जा रहा है सगला नहीं, भाई गंगा जी की रक्षा करो। धर्म एवं तो हंती धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा होगी, या धर्म की आप रक्षा नहीं करो तो आपकी रक्षा नहीं होगी। विश्वास जहां तक बने हैं, ये प्रबंध करने वाले ये काम कर दे तो बड़ा अच्छा शूज अच्छी लगी, पर जरा भर भर दो चार जगह रख दे बेटा, वहां से लोटा भर लाओ, बाजरी भर लाओ, भर दे तो आप ही कम ढोलेगा, टूटी खोल दे पेशाब कर टूटी खोल दी, टल्टी में टूटी खोल दी, पर्जर भरे वही टूटी खोल दी, मैं देख रहा है जो टूटी खोल दे हाथ धोए खुला करे टूटी रख सके। एक इलाज है महाराज जी, रेल में दबा टूटी पानी आवे ना जरूरत होगी तो लीजिए दबाओ की ठीक वो ठीक रहे, तो मैं टूटी लगा दू, तू बता भाई देख तू मार्ड पंच है, तेरा नाम हमने रखा था, तेरा नाम रखा है हमने मार्ड पंच, तो पंचायत करो बता रहे मैंने कि तू क्या सिला हो टेम पर पानी दिवे सुबह एक घंटो शाम को एक घंटो साफ के बाल तैयार भर भर भर मेल लो बस बंद तो अभी मैं भी तो आप काम ले खर्चो अभी थोड़ा थोड़ा हाँ बात ठीक है, घंटा दो घंटा खुली रखे और फिर बंद अपना बंदा भर दो बाल्टियां भर लो घर भर लो भाई, नहीं तो फिर दोबारा आवे जब मिले एकदम खुला रखने से क्या बात है। हम लोग भी सत्संग खुली करते हैं ना तो आदमी कम सुनते हैं, टैक्स लगा दे और कम सुनावे तो लोग सुने, पर सस्ता है संत स्वामी सुन लो बैठियो संत स्वामी सुन लो सुने तो भी कृपा करते हो आप सुनते हो ये कृपा ही समझते हैं कृपा है। तो यो भी उपाय ठीक है टूटिया वैसी लगा हुआ दबाव जीते ही आवे तो दबाए छोटे बंद छोड़ उपाय तो जो अच्छा लगे जो उपाय कर तुम बता दो ना टूटी दबाओ ना ठीक रहे, कई कई लोग नानगर में घुस जाए आधी घंटे खोल ले बोली मैं कपड़ा धो पक रहे बंद कर ले चिटकनिया है चिटकनी बंद कर ले चिटकनिया नहीं वैसे धरिए खोल ले भाई इतनी देर क्या कर ले टूटी बदल जाएगा वे महाराज धर्म ज्यादा समझे वे अपने डोरी बांध दे ऊपर ही पतलो रबड़ लगा दे रबड़ कुसंग नहीं बोल बात कुसंग की नहीं है सत्संग की है। पहली एक हफ्ता सही वाला कह देता बात सफाई दी और गंगा जी दी बहुत बात बताता और पानी नहीं पीने से गंगा जी जल पानी जगह में रज्जी मिली हो रही है मैं अभ्रक मिला हुआ है और बहुतों को बहुत खराब करता है इस वास्ते पानी आज रख दिया कल साफ हो जाए थोड़ी फिटकड़ी दे दो साफ हो जाए वो साफ पानी पियो गंगा जी का रज्जी वाला पानी मत पियो पेट खराब करता है। शेर जी कई बार कहते सत्संग की बात करा अब क्या बताऊं भाई अब तो 15 मिनट है क्यों मैं तो बढ़िया बात बताऊं मैं तो बढ़िया बताऊं कीर्तन करो शुद्ध कथा भगवान की शुद्ध कथा भगवान के नाम का उच्चारण करो शुद्ध कथा है तो थालों पर जम जाए तो 15 मिनट रहा है कीर्तन को मस्ती से क्या जैसी ठीक है तो भगवान का नाम शुद्ध इंतजार गलती हुई सब सब मिल जाए शेर जी कहते अरंग बरंग स्वाहा एकांत में ध्यान करो अड़ंग बड़ंग स्वाहा ये मंत्र है अड़ंग बड़ंग स्वाहा शांत घना सबकी उस स्थिति परमात्मा एक संतों की बात आई है कि आप एक कोई साथी न रहे और कोई सामग्री न रहे और कुछ करना भी न रहे तीनों से रहित और अकेले रहने का स्वभाव बनाओ ना कोई साथी है मानो शरीर मानो इंद्रियां प्राण कुछ भी साथी भी नहीं है और कोई वस्तु भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है ऐसे आप अकेला रहने का स्वभाव बनाओ जैसे अभी साथ में शरीर भी नहीं है पदार्थ भी नहीं है व्यक्तियां भी नहीं है क्रिया भी नहीं है तो ऐसे अकेला रहने का स्वभाव बनाओ 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बहुत बढ़िया साधन है ये बहुत जल्दी उन्नति करने वाला सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वारे की जय।